Ele conheceu. يقول السفهاء من أثينا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم زلزلت وعنبك جهلاء وحال كون لتغي جهلاءك قائلين من الناس إذا قيدوا إذا خلقنا على الفهم فالناس في عهدني على اليهود والمشركين اليهود والمشركين لا تكون جاهلاني عبد وعناوك ما والله ما بمعنى استفهامي أي شيء مبتدا أي شيء كمشي والله وقد أدرك عن قبلتهم والله داهم ذمي تتعب أي شيء صرف النبي والمؤمنين لا صرفك زمير مبتعطر جيدك تغى أي شيء دا كل شيء وقدره في غبر لنا أو من أمر عن قبلتهم التي كانوا عليها دي كبلي أغنى سبيوك ودي كبلي مني او دا قبلی بانی که دل قدیت مانا دکات شای اغا پا اوصافو بانی ثبیتی بل پا ذات نهونه ثبیتی گی جس قبلی باندی رش نا آیا علیها یعنی علا استقبالی ها جو پا استقبالی دی قبلی بانی کس طرح تی بماندکیم اغا قبلی تدری کمی قبلی بانی او کم انا ویا بیت المقدس بیت المقدس کے براوا مراد آدر جو کمشی بیت المقدس نا کعبی تورولو کمشی بیت المقدس نا کبلی تورولو دا دی خبری گو رضا چکوکتی وی اتیان بستینی عدالت علی استیباری وی اتیان تسیل منی شاگ عدالت پر استیبارنی من اخبار بالغیب دالی کبلنی اخبار بالغیب ندام خبر القول في مغيبات السلام داني في غمر معجزة بشي يشعي يشعي ندر عين دل تيجي وفي غمر يجي سيقول السبعاء من الناس لما غسي حلق خبر يعملوكي دلتا سيقول دي كلام دل تدا سيقول دا نزول پر لحاظ سره او د تلاوت پر لحاظ سره دوړو کې مقدم ده یا سره تلاوت کې مقدم ده نزول کې مؤخر ده تلاوت خو مخکې کړ او نزول کې دا مؤخر ده د چانه د وسو ما بعد قول نه ما بعد کې رسی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وروا بحث لتكرا أغا ونزولك مؤخرشي يو مخينا بيك أولنا الله باك دا يريك وولي وجهك مخورا نا دا أغي سرد بني يسيقول السفهاء نزولك مقدم دا نزولك أو تلوتك مقدم دا نزولك مقدم دا او تلاوت کے مقدم دا اوسا چه نزول کے مقدم شو ایده فیدا صدا توتین و نفسی دی اخفل نفس عادی کول دی اخفل نفس اغاط عادی کی اول نن جو گورا تا پسی با خلق خبری کئی جو گدائی جو بسیئی جو بسیئی جو بیت پیسی خوری جو بیت دکیو و خلق خلق دی کس نا کس نا خبری تو بیایی یا خبر خواهشات را تابیدار دا کلا یه ترسا مخکی کلا بل ترسا مخکی ذالی کبیر اخبار در غیب ندا مخکنه الله پاک مقصود یې توثیل څه سره نفس هغه عادي جوړ دی معنی کوي او توثیل خپل معنی دا ده چې هغه خپل نفس پاک یې شي باندې وطن جوړ دی نو وطن کې اوسه عادت شي دغه چې کله خپل کړي نجس خاوري کړي د خپل کړي ژوند اخوان دیگه عدد خوش نو ایده سر که چه مقدم پا نزول تشی به فیده داده او چه دا مقدم پا نزول که نشی او مؤخر شی پا نزول که او برای خیلی بیا سیقول و سواهو معنی نجوری وینه اللہ پاک و تولو چه ولنی وجه که شطر المسجد الحرام وراو مسجد الحرام اون خلق خبر شریط نو خبر خطول تیرش بیا معاموزی القول تا خبر خلق و مخی وکی بیا سیاکونو سبن سیاکونو بیا غی معنا دادر جا دا خلق و دا غاس خبری کئی دا منی کی که خونا اما مخی تکو می کری کنن فقی کفی ندا سیاکونو سوها او مستبیر غین علیه ذرات دا قول بکئی یعنی دیو پدی بنی مستبیر وی دغت دانا چا خبر خبر خطی تیری دی خطی رو بنی بسر نکئی سی قول لگی وی دغت یایی بو کبرش نگر خبری نبرابرش خبر پر کتے تو دو ایر لله المشرق والمغرب اللہ دی برا ما شیطا ماردہ این جهاد کل و اطول جهاد فیامر بتوجه امرو کئی بتوجه سر الى ای جهاد شعا کم تیتا خوخی لا اعتراض علی نفس اعتراض فیدی که علی تیتا خوخی خوش ایترین هدایته دا یا شعا دی برا بفل بی هجر دا هدایت دی خوخی هدایت کم فیتا الى صراط مستقیم لیاری برا بریتا علی را برا کم اندار دین الاسلامی تقل دین اسلام دان دین اسلام دا مستقیم نیار برابر دان وز دا اللہ پاک دا ویلو یعنی من یشاو الی صراط مستقیم دی بسی مبسیر یعنی ومنهم انتم دو خلقنا دا غوط اللہ حجیت صراط مستقیم تا خوخلا تاثن یعنی تاسو هغه خلق نه چې هغه ته الله پاک هدایت کړی ده اوس دا قول هغه دلیل غواړي ځان هغه تفصیل خبره منه ده دل علی هذا د هغې په دې باندې چې تاسو هغه خلق نه یئ کوم شی هذا القول دی په دې تویل سره فعل ده د هغې په دې باندې هذا القول دا قول کوم قول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كما هديناكم لكتن يملا هديك تاسك إليه فترة الصراط المستقيم ورد وكذلك جعلناكم أمة درنج مقدر أمة وسط تنجي لك هديك ما تاسك كيدر يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم كيف دخلك رولك كذلك أنا معلوم شو نذكر منهم أنتم دل على هذا وكذلك كما هديناكم إليه سيات مستقيمة جعلناكم مروضة إلى أمة محمد أمة وسطا أمة معتدل خيارا غرا عدولا عدلا داما تاسو غرا قذلي عدلا لتكون شهداء حيث ذكوهان على الناس في خلق مني يوم القيامة فرد كمتك أقوهي بكم لكوهي تاسو قوهان شيء فدي خبره أن رسولهم تدي خلق دا أمتنو بغمبران أن رسولهم رسولان دي أمتنو إذا خلق بلغتهم دا غير رسولان دي خلق تا تبليغ کرهنا فلي تاسو قوهان شيء ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول فتاسو مني قوام څنګه ګواشي انه بلغكم دې رسول تاسو ته تبلیغ کړی ده دا دې رسول شهادت شو بیان رسالت رسول اوس کې واقعا ده دنیو اسو هم مطلب الله وبولي دغه توي اول نو اسو وبولي شي تا کوم ته تبلیغ کړی او الله ما ورته تبلیغ کړی دا به اومت وي دا به چې ما اتانا من نتی متخصاله تکلیف کنه ورو زندگی به اون سوی دادی که مومی گوهی رو در با گواهان تلوش به تاسا چیئی که آو نو اصلا ما گوهی رو ما آقای تلوش به تا گواهان سوکتی به تا آدوات سوید امی نمیس اومد نمیس اومد گوهی اینو اصلا گوهی گوهی نا اومد تا طبیح که یا آو شادت دیگو آوی رکو نو تا تو گوه وقتی وی نکن وما تنوبهم لا يتاجه تاسو غواهتي وينه لتنجي قويتون قوي غارج الحيو قريتا لما تقولي موسى نبيه سن بيان قرأو قرآن دار ومداد شهادت وقتليت كده شهي قتلي ثبت تا اي تاپ استرقو كي نقصان رتايشي غلطي رتايشي تشهي اقري غرجين لكن ده علاق وكلام دي غلطي رتايشي اهو وحيدة او وحيدا لذي وجنا دا امت دا معتدل عادل امت شو دقات شهادت عادلان ومعتبر دا فاسقان شهادت دا نمی مرد اگر تی قدیر بانی غیرت پر بیا فتوه کوئیش قضا کوئیش اوز دا امت تی اغا گواهی معتبر شد او ایت مطا نبی اسم تبریخ کرده او یلو دنیو اسم قیده لبی اسم بغوشی تا دی اخوال امت دا تبیغ کرده چه نوح علیه السلام اغا خلقو تا اتا پیغام رسوله لبی اسم چه هاو ما دیتا تبیغ کرده انهو بلد لیتا اشتا تبیغ کرده گوی دا یاستا تی دانتا دا علیکم لنا ویکون رسول علیکم دانتا علا بمان اعلام دا دا نبیتان تسخیاو کئی تاسو تاسو اولوی چه مرتدن لو نبی اتن شادت تاسو باندی نشو تاسو دپارا شو تاسو شادت تا فاقی اومد تی نو بانی نافذ شو ویلی دکا چه نبیتان تسخیاو کئی چه هاو ماو تا طبیق قرد قرآن مرتبین کرد کبش آن گوری این دین زمن که دان را را لکه ترنگی نو هنی اومد آنی ویش چه نبیان اخوال اومد تا تبیخ کرده نو که دوی چا ایمان را نو او بگنی باشه زنن حرام پا کراله زرن پا کراله خوشی کن چه مولا اومد نا چه او تبلیغ نبیسم کرده نو او پس تبلیغ نبیاتی تا توحید نمانی پیغمبر سرط نمانی او تا بنی اثباتن را لکن ولیکن اصل که ابتداعان اول اول لکن خیده دا دوی دی پر تسکیه دا علا بمن اعلام دا چه تاسو کما خبره کری و مغا خبره ثبت تا شا نبیتن ویو چه هاو مغا تا کرد لکه دل طرفی طرف لنکای عادل دا کنا او عادل لکه تکنن چه غف لنکای آغا کرد شایتا کرد بیتا تکسن واسه چه غف او گر آغا عادلان دی او عادلان دی او گوهان عادلان دی او گوهان تسکیه او شکن کولی نفیش کبنش او دلتا وسطن کیم یو وسطن دا یو وسط دا دلتا سین سرا فتخا دا وسطن گوری دا کتاب دا در میان دی خلی کنی میان لکم نقصاناتی اغا اول نکو اطراف رو کتاب دا دلتا وشی دی دلتا وشی میان دی مخصوص یه ایتا اول اخیر شدی دی نقصان تو دیگی دا پا اطراف ہو بانی گویا پا دکی دا درمیانا دا دکی تا نقصان نشت دا لکا وسط کی نقصان دی یادا مانا چه دا عادلان دی اعتدال دا پاکی تک اعتدال دا پاکی چه دا احساسا پا امت کی او د مساس په عمل کې افراط او تفریط انسان او مات افراط وکړو څنګه افراط وکړو دا یو لو چې عیسی ابن الله څنګه خو یې زوی دی اني یو زوی او يهودو مساس او مات نقصان وکړو څنګه چې عیسی ولدي زینه ده نو مرتبه دې سره ډېر اورډول شان نو بود ختم کورد او عیسایانو په شان نو بود کې ډېر مبالغه کړی و حتی چې ابن الله ورته ویل خو یې زوی د الیاذ بالله پیغام او مومنان کې جنا کلمۃ الله و روحه دا الله باندې دا خدای دې الله کلمه په کلمې سره پیدا و مقصود دا ده چې دغه اعتدال ده خبرونه ته وبلا کوله خیال کوي دا کتاب ده دې ته راوونه تاسو وبته واسطه او وسط کې فرض ده دا ګوره چې مې ګوره دا یو څنګه ده تاسو وته حیران شي المتحرك ساکن و ساکن متحرك المتحرك ساکن و ساکن متحرك خیال کوي دا دې راوونه ده دا دې نه بول دې را ده دې ځای کې یو ما کوي سره تاسو به وکړئ څه یلې نه غلو وکړئ لږه نه مینه یې له خبره له وې او کوي دې کې پرکار سره دایره وباسي پرکار یې دا کولیا دې سره موږ خپل نه دایره موږ وکړئ سره یې دې پانی لره او په مقصد په شی یو کوي چې دا دې لري او مقصد دا ده دلته دا ځایه سره څه کوي کیا کوي دیوانو ته دا خط خدا را ده دې خط هم ترسین نه نه دې دلته نه کوي دیو دلته نه کوي دیو مرکزی نه کوي دا مرکزی نه کوي دا وسط دی په وسط دی سینسر دا ګورل دا مرکزی نو ته راغان ټول نه زړه برابر هیڅ نه هیڅ دا او چې کومه خط نه نو ته نه نه دا په مرکز کې نه دا خدای ته نه زیات دلته څرګه او لیکي چې دا وي ګورې ماته سره چې اساکن او متحرکون وساكن حساكن متحرك ولا متحرك ساكن تمام دا وسط کی سینہ دا جو متحرک ہے دا متحرک ساکن تمام مرکزی نقطہ دا بدی کے نہ بدی کلا کے جیسے کہ ایک مرکزی نشانی دی دمیان کے نقطہ مرکزی نقطہ کما دا دا ساکن دا وسط سین فتح ده دا متحرک ده دا متحرک چه کمیده دا وسط دا ساکن ده یعنی مرکزی نکته ده چه غا بلتا تا حرکت نکوی ککن وست ساکنه چه وستا نشی وست دا متحرک ویلی دایرنه دانه دانه ده دانه دانه نکه دو طالبانو که توه چه کم مرکزی مکان ده آکنه آقا هم نبردی که دی دا چه دی کوپینه ده نه بس داخلي لدلتا نظام داخل لك ألتا نظام قوين كده لك أغي قوين كده داخل داخل فطول ديك أيو مركز تجريت مين كي بلق الوسط كان ديكي وسط تحقيقي نجري تقول لي كنا أغي كي وسط حقيقي نجري دا على تقول دي إلي أغي كي جري كي بارال مفتوش على لدلتا الله قادي جري ديكي حدوني لحظينا خيارا وحدونا تولو تانی بطا برابر بی تاسو خلق کنے کوئے و بای قیتون آئے کنے و ما آنجا انا لخمسا سیدنا لخمسا ملک از امیت کبلا نکا تابی پرا ال آن اوز کی دا جاہل متعبی در سیدنا دوم اوز در یوم اوز کبلا در او بل مفول ال جہت در دا جہت دا موصوف تا دی موصول دی پرا التي كنت عليها داد جهاد صفت تسخن نجم يا كبرا كم جهاد كم جهاد دس جهاد تتفع غيبان بي اولا ندا جاري ناسخ تقول وهي القعبة تغا قعبة خود انت مفسر جاري ناسخ وقتلو ولی ذکر کتاب کبیتا کبیتا مو اوگر دوری کنا او دی کبی سرار اغا بیت جغا بیت المقدس تو اغا من تو غسا نو ما جعلنا فی کم جان دی غسو جانی ناسخ او تفسیر نظر کتا کا تو تفسیر دکن وحی القابد قرآن تا چکوری نگر نو کبلا اغا کتاب پدی باندی وی نہ پتے پانی چھو او مکھ بیت اللہ کا بیت اللہ نہیں دے ہو کنا تے بیت اللہ ہو ولے آ دے بیت اللہ چھ کون دا اصل کی آغا دے منسوخ نہ دا آغا نہ سیست دل تے لے لے گیا نا یعنی یہ جو بیت المقدس تو اخلی تے دا مت گزول دا دی پر تے دا منسوخ ہاں آئندا ندی کے بیا گڑ جوی کی خی اول تا سو خبر بیان کی اصل کے دا تفصیل اول اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کی قبلہ سے ہے کعبہ بیت المقدس نظر دا کو کہے کہ اول اول قبلہ آغا کعبہ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہو کو میر کو اے منسوخ کو او چکل حجرت کو بیت المقدس قبلہ جوش بیت المقدس تا منش پارس میں سے یا والس میں سے من جوشو یا بیت المقدس منسوخ خوچا سرا وزی کعبیت سرا یا کعبیت آلا ورلو دا یو کول دا خدا کول ضعیف تا کمزور دا ویلے دکا چیزی کے تکرار دین اسخرین سی یو دا کعبہ منسوخ شا بیت المقدس سرا بیا بیت المقدس منسوخ بیا پا کعبے سے اول مکی کی کعبہ وا بیدہ منسوخ رہا نبی علیہ السلام چکر دا آئے حجرت دے بعد شفاس میں سے یا ولس میں سے بیت المقدس چالا اور تکبرہ مکلکڑی وا دا بیلے تعلیف لیل یہود یہود الفت کی وا چی اللہ پاک جو گولا پیغمبر دے بولا کبری تا مند کئی لوگوں نے الفت برش دا حکمت تو پکے بے آگے دے پاس تورات کی دا خبر ذکر وا چی دا پیغمبر بو دے بیت المقدس نے بیا کعبے تا اوڑی کپن خودو منہ لنا دو اقل کتاب نے ایمان نو ورنہ دا تورات کی ذکر وا چی تورات کی دا بمونز آگتا کئی بیت خو بیت المقدس نے بیا کعبے تا اوڑی یو کول دا دا دیم کول دا دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے لمن کے ہجرت نا درے کالا مکی من اغا بیت المقدس تکولو مکی زندگی کی ہجرت نا درے کالا مکی قبلہ اغا بیت المقدس وہ چه دری کالا مخی قبلہ بیت المقدس کا نظرو کالا مخی قبلہ کموا درو کالا مخی اغا کعبہ وا لیکن کعبہ تکی قبلہ وا ندا دی اللہ پاترنا حکمو چکاوی تموز کوا کد نبی کریم سسان اخفر اجتحادو نبی سم اخفر اجتحادو کچرے دے ہجرت تمخ کے اللہ حکمی چتمون کعبے تکوا بیا بیت المقدس تا دے کر ہجرت تمخ کے حکم رالو بیا بیت المقدس بیا منسوخ شو نکو میاد مغا نسخ بیا رالا کن اغا نسخ بیا رالا او زلتا دے اول درو کال نمخ کے ہجرت اگے کے بیت اللہ کعبہ دا قبلہ وا ہو نبی اسلام پا اخبر اجتحاد کروا نبی اسلام تو اجتحاد کروا گو رہی اصل کے دا بیت الله او د بیت المقدس نسبت کې وکو څنګه ده مکه هغه دلته مکه ده دلته مدینه ده همش دلته بیت المقدس کانو مکه دلته مکه ده دلته مدینه ده دلته بیت المقدس مدینه جوړ کې ګوره بیت المقدس چاغه ته مخ کوي نو کعبه ته شاله دته ورځي اوس کې مدینه کې صفونه جاری کړه نو مخونه یې تللی مدینه بیت المقدس دا په جنوب شمال کې ده او بیت الله نه په جنوب کې جنوب کې ته چلو کې دیول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اول نه مخ کعبه ته کولو دا خپل اجتهاد سره نو هغه اعتراض نفس آن را نغلو بلا خبر داده چه نبی اسلام چه دلتا دهیدو اول نا خمون دلتا نا شایده سیده سیده دقا چه دوری مکی که نبی اسلام ایت تکیم نهو بایت المقدس تا کما خواهی کنه و کعبه مهم که را کنه دست بزهیدو چه دست بزهیدو نو کعبه با مرتا مختوا فهی کنه و بایت المقدس دلیده دقا چه دلتا مکه ده دلتا مدینه ده او دلتا بیت المقدس نو کعبه ته چې مخ کېږي نه بیت المقدس ته نو کعبې ته مخ راغله لکه تا خپل محبوب هغه تا نه جدا نه ده ورسره یې لیکن کله چې هغې مدینې ته راځلته اوس کې بیت المقدس ته چې مخ کوي نو محبوب پاتې شو کعبه پاتې ده ویلې لکه چې دلته دلته نه کوي کعبې ته خو څه نو ځکه نبی اسلام ته په هر وخت ویلي وو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك كبدا تردوها یس بار بار ته ګوري او زه زر ده چې تا به زه کعبې ته واړوم او وجه دا وه چې دورې مکی کې نبی ته داسې تکلیف نه و جاني جنوب کې ودرېدلو کعبه مینځ کې وه وروسته بیت المقدس ته مخ وم هېڅ اشکال نه و ویده که ته کعبې ته خو کوم سره دارې من کېږي نه کعبه هدل نه درې که دسې نه درې که دل نه درې کوم سره دارې نبی ته دسې نه درې لیکن مدینې کې دواړه باندې عمل نه رسو هلته چې به مخکې د دلته به سړ کېده ځکه دلته کې یم اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل امین چې راغلی و اول اول کې نو هغې چې کله لمونځ کړی ده امامت ته هغه د باب القعبه سره کړی ده اوس امام څه داري که نه اغا شرکی داد اوز کبا مصدق داد دا جانی میمون دروازه دا کن آی مصدق داد پس او کلاری چلی دلی یا خوری دلی چا حج دلی کره اوگو تا کعبا دست دوشت نا شرکی جانیب داد چکلا باب المسجد سر نا باب القعبه سر جبین امین ویرارو ندست را خمق بینر رسی جان نمونه ایت اول نا دره کار مخی جر لس کالا او کنه مکه کې لس کاله مدینه منور کو درې کاله دورې نه بوتو دا لس کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې ته مون کړو دا په خپل اجتهاد سره و او جبرئیل نبی هغه چې کعبې ته مخ کو نو دا دانه وایي چې مون کې ویته نه ورو هغه هم کې بلا وکړه دا چې پیغمبر خو الله په خطا نه کړی دی چې پیغمبر الله په خطا پری پیغمبر اجتهاد چې کړی وکی کغه خدای غره یې دمو ته هیڅ کی اړې دا پرې ولته و نو دلته اول نه هغه یې غره د جبرئیل امین امامت نو هغه صحیح شو ولې د تا چې اول ټیم کې نبی کریم خپل اجتهاد سره مون کعبه ته کولو بیا د دې کول ورسته د دې ته مخ کې دا بیت المقدس شو او دلته کې بیت المقدس منسوخ شو په دې جال سره جنته سي چه کعبه ده کومه کبله چې ته اول ورباندې وې هغه اول خو دا په کعبه باندې وکړل هغه کعبه چې دې بیت المقدس نه مخکې وه نو تا ته بیا هم هغه کعبه وده ویلې دې پرای چې مونږ معلوم کړو چې څوک خبره مني او څوک نه مني څوک بیت المقدس اوري او څوک بیا هم مرتد کېږي لیکن ډېر خلک مرتد شوي وو دا اوله نسخه وه ټولو کې اوله نسخه همدغه ده دلته خلک هغه عادت نه وي دې نسخې سره د الیاذ بالله شیطان یې دوکه کړي چې وګوره لکه یهود ویي چې دا یتبعو هواهم یې خپل خواهش اتباع کوي کله یو تر چمن کې کله بل ځای او سپارس نشته یا ولس نشته چې کوم هند هغه کې مختصره خبر وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته چې کله متوجه وو نو دا دی ربیع الاول په دولسم باندې یا آئندہ بل کال بیا په رجب په نسم باندې اعلی کعبه سجا وراره او ګورې ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولى جمادی الثانیه رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجه لسکا محرم سفر دولس اوز دی دولس اجبار بیا دیم کل شروع شو دقی تاریخ نا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولى جمادی الثانی رجب دامو پینزه جوڑی که دولا سبولا دیلس سلس پینزلس شپارس ولس ولس دا ولس شپارس میشتی شخص راله یا ولس میشتی یا غی آسان تدبیق دا خیل کوی آسان تدبیق دارا بیور اول دیکی اتلس دیوی ویلی دولا سم بندی شو دل سم تر لسم پیل سم دی خدا فکر نو پیدل سره دې مینه کا پارا سوالس اتل دا اتل سې دې پدې مې او رجب کې پیدل سې رجب کې پیدل سې او څو کو چې دینه ایوا مې جوړ کی دا اجزا سره ملاو کی نو چې ملاو کی بیا غوې چې پارا سمې حاضرین دې هغه چې باندې ته خوې دې بده هغه درې چې باندې شپاس میچ او تو چې هر وخت بیل بیل اسلام کې تر جبا مستقل حساب کې ربیع الاول مستقل دی ولا دې کې سمې کې درلی شخص راغلا دا شپاس میچ راغلی ولا راغلی دا دالي غلی شپاس میچ او دې دې دې او دې چې ولا میچ او دې دې دې او ولا میچ دې چې څوک سمې هغه به د صفو شعبان کې ګوري رجب کې ونه شعبان دائما تصرف خلاص هذا قبل ما يجي يسوي ان شاء الله